To program Trzeci Polskiego Radia, środa 1 listopada, minęła 18. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek sprawdzimy ruch samochodowy przy cmentarzach i zajrzymy do policyjnych statystyk. Ludzie pamiętają o wybitnych Polakach, przechodzą zapalić lampkę w Alei Zasłużonych na wojskowych Powązkach. 11 tysięcy zniczy ustawili harcerze na cmentarzu na Rosie w Wilnie. Wciąż duży ruch jest przy cmentarzach i na trasach. Policja, która prowadzi akcję znicz, apeluje o ostrożność, zwłaszcza podczas powrotów do domów. Policyjne statystyki w Dniu Wszystkich Świętych zabrał Tomasz Zielankiewicz. Do godziny 15 na polskich drogach zginęły dwie osoby. Statystyki cały czas zbiera Komenda Główna Policji, mówi Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego. Rannych jest 36, było 23 wypadki drogowe. Zatrzymaliśmy w sumie 140 nietrzeźwych uczestników. Policja apeluje do kierowców, by podczas powrotów do domów zachować szczególną ostrożność. Po zmierzchu piesi powinni pamiętać o tym, że zza szyby samochodu często są zupełnie niewidoczni. Chcielibyśmy, żeby nosili odblaski. Nie patrzmy na to, że przepis nam każe i czy to jest fajne, czy nie fajne. Od piątku do dziś, do 15, na drogach zginęły 42 osoby. Doszło do prawie 500 wypadków. Prawie 600 osób zostało rannych. Policyjna akcja znicz potrwa do 6 listopada. Tomasz Zielankiewicz, Polskie Radio. A aktualne informacje o utrudnieniach na drogach można znaleźć także na www.polskieradio.pl. Znicze dla znanych Polaków palą się w Alei Zasłużonych na wojskowych Powązkach w Warszawie. Ludzie przychodzą i zapalają lampki na grobach filmowców, sportowców, pisarzy czy polityków. Wspominają też ich dokonania. Zapalam pani Danusi Szyflarskiej, albo zawsze ją ceniłem. Jeszcze z pierwszych filmów zakazanych piosenek. Idziemy tutaj razem z synem po cmentarzu i zatrzymujemy się przed grobami. Tutaj akurat reżyser, także zatrzymałem się i wymieniliśmy filmy, które Morgenstern nakręcił. Dzisiaj przyprowadziłem wnuka, żeby mu pokazać po prostu pamięć Kamili Skolimowskiej, znakomitej naszej olimpijki. Profesor Jerzy Pomianowski. Odszedł w grudniu. Był profesorem literatury polskiej. Współpracował z kulturą paryską. Nad grobem Ryszarda Kapuścińskiego, bo znam jego twórczość. Cesarz podróży z Herodotem. Na Powązkach wojskowych spoczywają też m.in. Kazimierz Dejna, Jan Brzechwa, Janusz Głowacki, Tadeusz Łomnicki czy Jacek Kaczmarski. Dzień Wszystkich Świętych to także tradycyjne kwesty na ratowanie nagrobków. Odbywają się one praktycznie na cmentarzach w całej Polsce. W Łodzi na Starym Cmentarzu pieniądze zbierają ludzie kultury, sztuki, a także politycy i dziennikarze. Uważam, że wszystkie pomniki powinny być odnowione, bo zasługują na to. Są przepiękne architektury. I po to, żeby wszyscy młodzi i starzy pamiętali o tych, którzy tam leżą pod tymi pomnikami. Jest tak co roku, przecież jest kwesta i łodzianie chętnie dają pieniądze na odnowienie. Rzucam pieniążka, wiadomo, trzeba odnowić pomniki, no to trzeba wspomóc tutaj akcję ludzi, którzy kwestują. Pieniądze z tegorocznej kwesty mają zostać przeznaczone na remont grobowca małżeństwa Szarfów, na zniszczone podczas letniej wichury groby rodziny Schmidtów i Schwajdrów oraz na nagrobki harcerek, które zginęły w 1948 roku na jeziorze Gardno. Akcja Światełko dla Rosy była dzisiaj w Wilnie. Harcerze z Litwy i Polski, a także Polacy z Wilna rozstawili około 11 tysięcy zniczy na cmentarzu. Kamil Zalewski. Paweł Gilauskas, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, w rozmowie z Polskim Radiem ocenił, że zniczy w tym roku jest rekordowo dużo. Ludzie oferują znicze nie tylko z Wilna, Wileńszczyzny, ale także i z Polski, nawet z kilku miast. Dyrektor gimnazjum imienia Jana Pawła II, Adam Błaszkiewicz, który bierze udział w akcji po raz kolejny, powiedział, że Światełko dla Rosy jednoczy Wilnian. Rosa, ta otwarta księga historii, powinna być dla nas ważna i trzeba ją czytać. Podobnie uważa turystka z Polski. Myślę, że utrzymywanie polskości albo takiej tradycji polskiej, pamiętanie o tym, że to były kiedyś nasze ziemie. Cmentarz na Rosie odwiedzili również Litwini. Odwiedzamy cmentarze, gdzie znajdują się groby ważne dla Litwinów, a na cmentarzu na Rosie pochowani zostali m.in. sygnatariusz aktu niepodległości Litwy z 1918 roku Jonas Basanavičius czy kompozytor i malarz Mikalojus Konstantinas Ciurlonis. Powiedział Polskiemu Radiu jeden z mieszkańców Wilna. Wileńscy harcerze razem ze Społecznym Komitetem Opieki nad Starą Rosą i Polskim Stowarzyszeniem Medycznym na Litwie prowadzą dzisiaj na cmentarzach kwestę na rzecz Rosy. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia pochmurno i deszczowo. Może się pojawić porywisty wiatr. W górach popada natomiast śnieg. Na termometrach od 5 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 10 na północnym zachodzie. Jutro w ciągu dnia niewiele cieplej, od 9 stopni na północy do 12 w centrum i na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. I'm in love. Człowiek z niezwykłym głosem. Again. Przyjechał do Trójki w związku z premierą swojej nowej płyty The Study on Folly. Zagrał niepowtarzalny koncert. Byłem, widziałem, słyszałem. Magia. Asaf Avidan. Zapraszam na retransmisję jego występu w sobotę w audycji Myśliwiecka 357. Tuż po 18. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Już dziś wielkie starcie Tottenham kontra Real Madrid. Harry Kane czy Cristiano Ronaldo? Który z nich poprowadzi swój zespół do zwycięstwa? Oglądaj Ligę Mistrzów UEFA w telewizyjnej jedynce już dziś od 20.20. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz zapraszamy do wysłuchania koncertu zatytułowanego Osiecka po męsku, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 20 września tego roku. Wystąpił Marcin Januszkiewicz, a koncert zapowiadał Artur Andrus. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, nazywam się Artur Andrus i wychodzę do Państwa, żeby powiedzieć dobry wieczór w imieniu gospodarza tego wieczoru, czyli Fundacji Okularnicy imienia Agnieszki Osieckiej i gospodarza tego miejsca, czyli programu Trzeciego Polskiego Radia. Proszę Państwa, ja wiem, że mówienie w naszym kraju, że to wszystko się nagrywa, nie ma sensu, bo wszyscy wiedzą, że wszystko się nagrywa. Ale jeszcze na wszelki wypadek Państwu powiem, że to wszystko się nagrywa. Jeśli Państwo teraz słuchają tego w radiu, to znaczy, że się nagrało, a jeśli Państwo słuchają tego na płycie włożonej do odtwarzacza, to znaczy, że się nagrało tak pięknie, że ukazała się płyta, która jest zapisem tego koncertu. Ten artysta, który pojawi się za chwilę na tej scenie, piosenki Agnieszki Osieckiej śpiewa już od jakiegoś czasu, bo to tak jest, że Fundacja Okularnicy od 20 lat przypomina nam wszystkim, pamiętajcie o Osieckiej i też bardzo pamięta o tych, którzy o tej Osieckiej pamiętają. I to jest między innymi efekt takiego pamiętania o Osieckiej. On jako pierwszy mężczyzna wygrał konkurs Pamiętajmy o Osieckiej w roku 2011, ale śpiewał piosenki Agnieszki Osieckiej w różnych miejscach, między innymi na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Ja miałem przyjemność wtedy go tam zapowiadać. Po tych dwóch informacjach, że to ja zapowiadałem, a on tam śpiewał, mogą Państwo wyciągnąć wniosek, że to nie było w tym roku. Było rzeczywiście parę lat temu. No i kolejny etap tego jego śpiewania Osieckiej, między innymi za piosenkę Agnieszki Osieckiej, zdobył w tym roku główną nagrodę Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Także śpiewa te piosenki w różnych miejscach, ale to miejsce, w którym się znajdujemy, jest najodpowiedniejsze, ponieważ to jest studio jej imienia. Większość tych piosenek, które Państwo za chwilę usłyszą, w tym studiu było po raz pierwszy nagrywanych albo po raz pierwszy wykonywanych. To, że śpiewa je aktor, to też nie jest przypadek. Zdaje się, że autorka tych tekstów lubiła, jak jej piosenki śpiewają aktorzy. Nieprzypadkowo zaczęła pisać piosenki w studenckim teatrze. Ona chyba lubiła, kiedy w takich piosenkach przez nią napisanych, oprócz słów, które ona wymyśliła i dźwięków, które wymyślił kompozytor, pojawiło się coś jeszcze. A to coś jeszcze może dodać tylko aktor, najlepiej jak to dobry aktor zrobi. No i za chwilę te piosenki Agnieszki Osieckiej w takim wieczorze Osiecka po męsku, Państwo usłyszą. Spokojnie, ten tytuł Osiecka po męsku nie sugeruje, że to będzie ciąg dalszy takiej słynnej sceny z takiego filmu, gdzie udowadniano, że Kopernik była kobietą. Na przykład nie ma żadnych wątpliwości, że Osiecka była kobietą, nie była mężczyzną, ale zobaczą Państwo i usłyszą Państwo, jak te piosenki brzmią tak przefiltrowane przez męską wrażliwość. Ja wiem, że zaraz odezwą się głosy, że nie ma takiego zjawiska jak męska wrażliwość, że to nie istnieje, ale przekonacie się za chwilę, że naprawdę istnieje. Jeszcze jedna dygresja, ona pozornie, proszę Państwa, nie ma żadnego związku z tym, co tutaj się za chwilę wydarzy, ale tylko pozornie. Otóż on, ten artysta, który za chwilę pojawi się tutaj na tej scenie, miał być wczoraj gościem Trójki, miał opowiadać o tym koncercie, o swoich piosenkach, był umówiony na 10:30 i zaspał. I ja muszę Państwu powiedzieć, że kiedy się dowiedziałem, że on zaspał na 10:30, to jakoś mi się tak lżej na sercu zrobiło, bo pomyślałem sobie, Boże, są jeszcze ludzie... Są jeszcze ludzie kultywujący ten tradycyjny, artystyczny styl życia. Przecież autorka tych piosenek, kiedy była w jego wieku, na pewno nie chodziła o 10:30. Nigdzie nie istniała dla niej taka pora. To on jest spadkobiercą tej tradycji. Jeżeli go gdziekolwiek kiedyś zobaczycie, usłyszycie o 10:30, to znaczy, że się po prostu jeszcze nie położył. I ja się cieszę, że on taki tryb życia prowadzi i do tych najlepszych tradycji nawiązuje. No to proszę Państwa, posłuchajcie piosenek Agnieszki Osieckiej po męsku. Posłuchajcie jego i cieszcie się, że już nie śpi. Marcin Januszkiewicz. Kochanie, trwa tyle, co taniec. Tango, bolero, bebop, manna, hosanna, różaniec i szaniec. Jazda i basta i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą. Nie grają na bis, chociaż żal. Zanim upadłość, więc serca ogłoszą. Na bal, marsz na bal. Szalejcie aorty, gdy idę na korty. Roboto, ty w rękach się pal. Miasta nie czułem, mijajcie jak porty. Bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony. Zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony. I pij, zdrowie dam. Niech żyje bal. To życie to bal jest nad bale. Niech żyje bal. Drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra. Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia. A to życie zachodu jest warte. Robotnik jak woła grzechotnik. Z niebytu wynurza się fal. Widzi swą mamę i tatę i żonkę. I rusza, wyrusza na bal. Słucha kostucha, tam mi zwykidajło. Wyłączy nam prąd w środku dnia. Pchajmy więc taczki obłędu jak Byron. Bo raz mamy bal. Raz, dwa, trzy i niech żyje bal. Bo to życie to bal jest nad bale. Orkiestra gra. Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia. A to życie zachodu jest warte. Niech żyje bal. Bo to życie to bal jest nad bale. Niech żyje bal. Drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra. Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia. Życie zachodu jest warte. Dobry wieczór, dobry wieczór. Przyznam się szczerze, że kolana były się mi ugięły, gdyż pani Zosia Sylwin uprzejmie zadzwoniła do mnie 15 minut temu i powiedziała: chodź, bo Artur Andrus cię zapowiada. No i wtedy zorientowałem się, że chyba się robi poważnie. I teraz czuję tę presję. Słuchajcie, ja znam te teksty na pamięć oczywiście od lat, natomiast na wszelki wypadek widzicie państwo tutaj pulpit, ponieważ ciężko będzie później wsadzić pewnie na tej ewentualnej płycie, no nie ewentualnej, tylko tej, która powstanie, ciężko będzie wsadzić prawdziwe słowa, które napisała Agnieszka Osiecka. Ja mogę trochę gadać, może zacznę od tego, że przedstawię muzyków. Łukasz Czekała będzie grał na skrzypcach. Bartek Alber na gitarze. Piotr Domagalski, gitara basowa. Jacek Kita, instrumenty klawiszowe, klawisz. Się obrzasku, zwiedzał wielkie morza i Kindze było go żal, a ja wolę moją mamę, co ma włosy jak atrament, złote oczy jak mój miś i płakała rano dziś. Dnia Dorota spotkała w lesie kota, wzięła więc go do domu, zamiast dać byle komu. Świetnie się bawili i w zgodzie sobie żyli, a ja wolę moją mamę, co ma włosy jak atrament, złote oczy jak mój miś. I płakała, płakała, płakała rano dziś, a ja wolę moją mamę, co ma włosy jak atrament, złote oczy jak mój miś i płakała rano dziś. Powiesz mi to potem.

Bartek Albert na gitarze. Choć te włosy już nie młode, snu na mnie żal, domu nie żal, nie żal. Zabierzemy zwierząt parę. Niech będzie kot, jakaś kura czy kanarek. I znowu start. Nastawimy znów zegarek. Snu na mnie żal, domu nie żal, nie żal. Za parę lat na kulawej naszej barce ruszymy w świat. Ty dziewczyna,